Hej, kompis. Hallå. Hej, Mikael. Ja. Jag kan inte ta det här för min jävla. Ja, nu är det skatt och din jävla kusen kommer ut. Ja, är den här låten gratis med jävla syr? Ja, inga pengar till att göra fickor. Det är en del 2012. Och då kommer vi till en ny hotell.